الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عنوان میں اگرچہ ترتیب یہ ہے کہ اسلام میں پردے کے احکام اور یو این او کا سوشل انجینئرنگ پروگرام، لیکن بیان میں جو مؤخر ذکر شے ہے وہ میں پہلے لا رہا ہوں تاکہ پس منظر معلوم ہو جائے کہ اس موضوع پر ہم آج کن حالات میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیے، تقریباً 3 صدیوں سے جو ایک تہذیب یورپ میں پروان چڑھی تھی اور اس کے بعض حصے تو گلوبلائز ہو چکے ہیں پہلے ہی، لیکن ایک آخری حصہ وہ ہے کہ جس کو اب گلوبلائز کرنے کے لیے بہت ہی منظم اور کنسرٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں. اصل میں فکر انسانی کو توہمات کے چنگل سے نکالنا اور استخراجی منطق، ڈیڈکٹیو لاجک کے تنگنائیوں میں سے باہر نکالنا، یہ کام اسلام اور قرآن کا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں 2 اسباب سے یہ تہذیب ایک غلط رخ پر پڑ گئی. پہلا سبب یہ تھا کہ یورپ میں پوپ کا اقتدار تھا، گویا کہ تھیوکریسی بدترین شکل میں، اور اس پوپ کے اقتدار میں جہاں بعض چیزیں اچھی بھی تھیں وہ بعد میں ذکر کروں گا، وہاں 2 بدترین باتیں یہ تھیں کہ سائنس کا پڑھنا حرام، فلسفے کا پڑھنا حرام. کسی کے گھر سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں نکل آئیں تو انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یورپ کو جو یہ سبق پڑھایا مسلمانوں نے، یہ اصل میں اسپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، گرانڈا کی یونیورسٹی، کرناتا، ٹولیڈو کی یونیورسٹی، ٹولیکلا جسے کہتے ہیں، کارڈووا، قرطبہ کی یونیورسٹی، جیسے ہمارے نوجوان اب جاتے ہیں امریکہ اور انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی جرمنی، فرانس اور اٹلی کے نوجوان آتے تھے اسپین میں، ہسپانیہ میں، ان یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہاں یہودیوں کا ایک بڑا مؤثر عنصر موجود تھا اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا. یہودیوں کو شدید پرسیکیوشن کا سامنا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں. بات سمجھ میں آتی ہے, عیسائی جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے یہودی کہتے ہیں, ولد الزنا, باسٹرڈ, جادوگر, مرتد, واجب القتل اور سولی پر چڑھایا. تو ظاہر ہے کہ اس قدر فرق ہے, اتنا تضاد ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن 300 عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو قیصر روم تھا اس نے عیسائیت اختیار کی اور اس کے ساتھ پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی, تو اب عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر مظالم ڈھانے شروع کیے کہ تم ہمارے جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں تم ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو, تم نے انہیں سولی پر چڑھایا. بدترین پرسیکیوشن پورے یورپ میں, ان کے گھیٹوز علیحدہ ہوتے تھے, شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی. شہر میں ضرورت کے لیے آنے کے لیے وقت مقرر تھا کہ آپ فلاں سے فلاں وقت تک آ سکتے ہیں, کوئی سودا خریدنا ہو آ جائیں, اللہ اللہ خیر صلاح. اور یہ جو پرسیکیوشن یہ اسپین میں شدید ترین تھی, کوئی بہت سخت عیسائی حکومت تھی ہسپانیہ میں. انہوں نے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی اختیار کی کہ جب طارق ابن زیاد ہسپانیہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ان کی مدد کی, انہیں راستے بتائے. ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ ساری انجانی دنیا تھی, انہیں راستے بتائے, ان کی مدد کی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت مستحکم ہوئی تو یہودیوں کو ایک بار پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو انہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حاصل ہوا تھا. مصر میں وہ پیرزادے بن گئے تھے اس لیے کہ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف کا عقیدت مند ہو گیا تھا. یہی حال یہاں ہوا. چنانچہ یہ بات لکھی ہے بن گوریون نے, جو پہلا وزیر اعظم تھا اسرائیل کا, that the golden era of our diaspora was Muslim Spain. یہ مسلم ہسپانیہ جو ہے یہ ہمارے دور انتشار کا عہد زرین ہے. یہ دور انتشار ان کا شروع ہوا تھا 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی نے یروشلم میں ایک دن میں 133,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا. انہوں نے جو ہیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے اسے منہدم کیا, ختم کیا, اور انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا. اب جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ, یہاں تمہارے رہنے کا کوئی امکان نہیں. تو یورپ میں چلے گئے, ایشیا میں آ گئے, افریقہ میں چلے گئے. اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا, ہمارا دور انتشار. تو اس دور انتشار کا عہد زرری مسلم اسپین ہے. اب وہاں انہوں نے جو انہیں حیثیت ایک وقت میں وہاں ہسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت میں بنو امیہ کی حکومت تھی, وزیر اعظم بھی یہودی تھا, اتنی انہیں حیثیت حاصل. انہوں نے جو دو سبق اسلام پڑھا رہا تھا ان نوجوانوں کو کہ جو جرمنی سے, فرانس سے اور اٹلی سے آ رہے تھے, ایک حریت, آزادی, کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو, کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو, انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا, ان سے جواب طلبی کا, یہ سبق جو خلافت راشدہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا, انہوں نے اس میں مزید مرچ مسالہ لگایا کہ یہ حریت, آزادی, مادر پدر آزادی, خدا سے آزادی, شریعت سے آزادی, اخلاقی اصولوں سے آزادی. نمبر دو, جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا, کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں, گورے ہوں, کالے ہوں, پیلے ہوں, لال ہوں, کسی رنگ کے ہوں, کسی نسل کے ہوں, کسی علاقے میں رہتے ہوں, کسی ناک نقشے کے ہوں, اور مرد ہوں یا عورت ہوں, پیدائشی طور پر سب برابر ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں. یہ نوٹ کر لیجئے, اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک فرق ہے, لیکن وہ کہاں ہے؟ جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بندھن بند جائیں اور ایک خاندان کی بنیاد ڈالے تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوگا. اور یہ ظاہر بات ہے, دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے, ایک سربراہ, اس کے نیچے آپ اسسٹنٹس ڈپٹیز جتنے چاہے رکھ لیں. کسی بھی فرم کا مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا, ڈائریکٹر دس رکھے, بیس رکھے, پچاس رکھے. دو برابر کے اگر سربراہ ہوں گے تو فساد ہی فساد ہوگا. تو یہ انتظامی برتری ہے, جیسے دفتر میں ایک چپڑاسی ہے اور ایک دفتر کے اندر افسر بیٹھا ہے, ان میں فرق ہے, لیکن ویسے یہ دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے. اور سیاسی اعتبار سے ایک ووٹ افسر کا ہے, ایک ہی اس کے چپڑاسی کا ہے, ایکول. تو انتظامی طور پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر, لیکن جو شرف انسانیت ہے, ہیومن آنر ڈگنیٹی, یہ برابر شیئر کرتے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں. یہ سبق پڑھایا اسلام نے, انہوں نے اس کو آگے بڑھایا, مرد اور عورت بالکل برابر ہیں, بالکل برابر ہیں, ایک جیسے کام کر سکتے ہیں, کندھے سے کندھا ملا کر کام کر سکتے ہیں, دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں, دو عورتیں آپس میں شادیاں کر سکتی ہیں. یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا یہ یہودیوں نے, اور یہاں سے یوں سمجھیے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے, حکمت کے, ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے, خاص طور پر یورپ کے ان تین ممالک میں, سینٹرل یورپ جسے کہتے ہیں, فرانس, جرمنی اور اٹلی, تو اس میں سیاہی گھولتا رہا. یہ یہودی طبقہ کون سیاہی گھول رہا ہے؟ وقت کے بہتے دریا میں, دریا کا صاف اور پاک پانی آ رہا تھا, اس میں سیاہی گھولی یہودیوں نے. اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا, آزادی, وہی جو آج ہمارے یہاں آتا ہے لبرل اسلام, ماڈریٹ اسلام, لبرل اسلام, یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا. اس نے تین شکلیں اختیار کی. یہ علم جو تھا, جب پوپ کی طرف سے آزادی ہو گئی, اب سائنس پڑھنی شروع کر دی لوگوں نے, فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں, بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے, بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہو گئے. سائنس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی آ گئی, جو ظاہر بات ہے کہ اس سے یورپ کے اندر ایک پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا, طاقت, قوت. لیکن یہ علم جو تھا یہ یک چشمی تھا, جیسے ہم کہتے ہیں دجال کی ایک آنکھ. اللہ نے انسان کو دو آنکھیں دی تھی علم کے ضمن میں, ایک تم اپنے حواس ظاہری سے اور عقل سے علم حاصل کرو. کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے آبا و اجداد میں سے کہ کوئی چٹان نیچے گری, نیچے بھی پتھر ہی تھا تو ایک شولہ نکلا, انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے, پھر اس نے دو پتھر اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے ٹکرائے, اس میں بھی شولہ پیدا ہو گیا. تو آگ ایجاد ہو گئی, اس سے پہلے وہ صرف پھلوں پر گزارا کرتا تھا, پھولوں پر گزارا کرتا تھا, یا کوئی کچا گوشت کھاتا تھا, آگ تو تھی نہیں. تو یہ بہت بڑی چھ تھی کہ جو پیدا ہو گئی. پھر آگ کے بعد کبھی کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر اور وہ اس کا ڈھکنا ہل رہا ہے, کون ہلا رہا ہے, کوئی جن ہے, بھوت ہے, کون ہے؟ بعد میں معلوم ہوا یہ اس کے نیچے جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے, بھاپ, اس بھاپ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہلا رہی ہے. لہذا سٹیم جو ہے سیکنڈ سورس آف انرجی ایجاد ہو گئی. اب وہ سٹیم انجنز بن گئے, ریلیں چلنے لگی, دوڑنے لگی. تو یہ علم ایک تھا کہ آنکھ سے دیکھو, کان سے سنو, دماغ سے اس کو پروسیس کرو. یہ کمپیوٹر یہاں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے نا, اس کمپیوٹر کے اندر تم فیڈ کرو اپنا سینس ڈیٹا, آنکھوں کا, کانوں کا, اور چھونے کا, چکھنے کا, سونگھنے کا, یہ ڈیٹا فیڈ کر دو, پھر یہ پروسیس کرے گا. اس طرح علم قدم بقدم, قدم بقدم آگے بڑھتا گیا. ایک علم یہ ہے. دوسرا علم اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے علم ہدایت, اور وہ وحی کے ذریعے سے آئے گا. جب سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے آخر میں ہے, حضرت آدم سے جب کہا گیا کہ آپ زمین کا چارج سنبھالو, تم وہاں کے خلیفہ بنائے گئے ہو, یہ جنت میں تو ایک آزمائشی طور پر تمہیں رکھا گیا تھا, اب جاؤ. تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا

اور جا کر دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں. اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا, جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت پہ کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے, اور اسی طرح پنجے یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے. اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام, سارا بینکنگ نظام, امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے. ٹریلینز آف ڈالر, بلین نہیں, ٹریلینز آف ڈالر, جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹریلینز آف ڈالرز کی یہ مقروض ہے حکومت. کن کی؟ یہودی بینکاروں کی. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں پھر ان کی نکیل ہے, جدھر چاہتے پھیر دیتے. یہ نظام جو ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم, جس میں جوا بھی جائز ہے, جس میں انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا وہ بھی جائز ہے, جس میں جو بھی شراب ہو, منشیات ہوں, ان کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا بھی جائز ہے, آج یہ لحاف بھی پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. چائنا کچھ بچا ہوا تھا, لیکن رفتہ رفتہ مارکیٹ اکانومی اور پرسنل پراپرٹی کا سلسلہ آ کر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی میں غم ہو رہا ہے. تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا, انسان سے شرم حیا, عصمت و عفت, اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے, انسان کو حیوان بنا دیا جائے. ایک کتے کو شہوت ہے, جو کتیا مل جائے, چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو, اس سے اس کو استفادہ کر لے گا. یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہیں, ماں بیٹی بہن بیوی, کیا فرق ہے ان میں؟ عورت ہے, وہ بھی عورت ہے, یہ بھی عورت ہے. اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں, گویا کہ انسان حیوان بن جائے. اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیز کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات, ایک ہے تالمود. تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے. تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں, اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں, یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز, اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جنٹائلز, یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے. انسان نما حیوان, اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا, ایکسپلوئٹ کرنا, گھوڑے کو ٹانگے میں بگی میں باندھتے ہیں کہ نہیں, اور بیل کو آپ اپنے حل میں جوتتے ہیں, اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا, انہیں ایکسپلوئٹ کرنا, انہیں استعمال کرنا. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے, انسانی اقدار ان سے چھین لی جائے. حیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرضی کے مطابق, اور جو کام وہ کریں گے اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھینچتے چلے جائیں گے, اور باقی چھاچ ان کو بھی دے دیں گے. آخر انہیں بھی رہنا ہے, زندہ رہیں گے تبھی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے. گھوڑے کو بھی شام کو آپ کو چارہ ڈالتے ہیں, کچھ چنے ڈالتے ہیں, تبھی تو اگلے دن جو ہے تانگے پہ جوتیں گے. یہ ان کا تیسرا فلسفہ تھا. یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے, عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں. شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں رہی, عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں, کوئی ذکر ہی نہیں. اور گواہیاں کیا ہیں؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے, وہ جو ان کی اینوئل سپیچ ہوتی ہے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس, اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ حرام زادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کا کی شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا ہے, پھیرے پڑے, کچھ بھی ہوا ہے, لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے, تو ان کی اولاد ہو رہی ہے, جائز اولاد ہے. ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے, حرام زادے ہیں. انہیں کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. ہومو سیکشویلٹی, لیسبینز, گیز, اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں. پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں, سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں,

اور اب اس کے بعد ایک آیا مذہب سلفی جو اہل حدیث صدر آتے ہیں. تو مذاہب یہ ہے, اسلام دین ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور اسلام چھ چیزوں پر مشتمل ہے. اس میں ایمانیات بھی ہے, عبادات بھی ہے, رسومات بھی ہے. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرو گے؟ عقیقہ کریں گے. کوئی مرے گا تو کیا کرو گے؟ نہلائیں گے, کفن دیں گے, نماز جنازہ پڑھیں گے, پھر دفن کریں گے. یہ رسومات ہیں ہماری سوشل. شادی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایجاب و قبول ہوگا, اعلان عام ہوگا. یہ تینوں چیزیں بھی اسلام میں ہیں. سیاسی نظام اسلام میں ہے, معاشی نظام اسلام میں ہے, معاشرتی نظام اسلام میں ہے. اسلام کا قانون تعزیرات ہے, حدود ہیں. اسلام کا دیوانی قانون ہے, اسلام کا قانون وراثت ہے, اسلام کا قانون شہادت ہے. زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہ اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی ہو. تو اسلام مذہب بھی ہے, لیکن صرف مذہب نہیں ہے بلکہ حقیقتاً دین ہے. یعنی مذہب کے تینوں اجزاء اور پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم مکمل مل کر اسلام بنتا ہے. نمبر دو, اسلام صرف قرآن پر قائم نہیں ہے. یہ منکرین حدیث نے اپنا نام جو ہے اہل قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو. وہ منکر حدیث ہیں, منکر سنت ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے, اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار, اطیع اللہ اطیع الرسول اطیع اللہ اطیع الرسول, وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے بس ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی ہمیشہ. نہیں ہے یہ ہمارا موقف نہیں ہے, امت کا نہیں ہے. ہمارے نزدیک دو ہیں بنیادیں, کتاب اللہ و سنت رسول, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے دستور میں قرارداد مقاصد بھی ہے تو اس میں دونوں موجود ہیں, اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت. اور دفعہ 227 کے اندر جو کہا گیا ہے نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, قرآن اور سنت کو جمع کیا گیا. یہ دوسری بات ہے, چور دروازے ایسے ہیں. یہ منافقت کا پلندہ ہے ہمارا دستور پاکستان کا کہ ان دفعات کے ہوتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں ہو رہا. چور دروازے ایسے کیے ہیں کہ وہ انفیکٹو ہیں, لیکن عملاً شکل جو ہے نظری طور پر کم سے کم یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے دستور میں. تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف. قرآن پر تدبر کرنے میں دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے. ایک ہے اس کی تاویل خاص, ایک ہے تاویل عام. اس کو سمجھ لیجئے کہ اصطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں. دیکھیے, قرآن ایک خاص دور میں اترا, 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 برس میں قرآن نازل ہوا. نازل ہوا حجاز میں. مکی صورتیں ہیں تو مکہ بھی حجاز میں ہے, مدنی صورتیں ہیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہے. تبوک کے آتے جانے میں اگر کچھ اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے, تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے. ہجرت کے دوران اتری ہے تو وہ بھی حجاز ہے. تو یہ حجاز میں اترا ہے, اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے. لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی, تبھی وہ سمجھ سکتے تھے. ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے, یہ صرف اس وقت کے لیے ہدایت نہیں. آج بھی یہی ہدایت ہے, قیامت تک یہی ہدایت رہے گی. علامہ اقبال جیسا مدبر اور مفکر فلسفی, اسے بھی اگر ہدایت میں تسکین ملی ہے تو نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. زندگی کے آخری دور میں صرف قرآن پڑھتے تھے, کوئی فلسفے کی کتاب نہیں, قرآن. لہذا قرآن میں ہدایت ہے اقبال کے لیے بھی, 20ویں صدی کے فلسفی کے لیے بھی ہدایت ہے. جو بھی زمانے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے. لیکن اب اس کو جوڑیے, اس وقت جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر, تو کچھ واقعاتی پس منظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ اسے کہتے ہیں اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے یہ تاویل خاص ہے، خاص اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کر لیں، اور یہ ضروری ہے، انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے۔ لیکن ایک ہے اس کی تاویل عام، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ چنانچہ اصول یہ ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوصی سبب، یہ تفسیر کا اصول ہے۔ اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا، نہ کہ سبب نزول کے خصوص کا اعتبار کیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے جنرلائز کیا جائے گا۔ یہ احکام آئے ہیں اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے، ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے احکام نکالیں گے۔ تین باتیں ہو گئی۔ ایک، اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے۔ دوسرے، اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے، قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا۔ دو آدمی جو ہے متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں۔ کس دلیل سے مغرب کی تین رکعتیں ہیں؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں؟ سجدے کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، فلاں کا ذکر ہے، لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو، تکبیر تحریمہ کہو، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر یہ کرو کچھ، پھر رکوع میں جاؤ، پھر کھڑے ہو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر بیٹھو، پھر سجدے میں جاؤ، پھر کھڑے ہو، یہ کہیں ترتیب لکھی ہے؟ یہ جو 1400 برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے لے کر موریتانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے؟ پانچ نمازوں میں اختلاف ہے؟ رکعتوں کا اختلاف ہے؟ ہر رکعت کی ترتیب کا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ زیادہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے بعد میں، آمین زور سے کہنی ہے یا خاموشی سے کہ، بس میں یہ کہا کرتا ہوں۔ مجھے پہلا احساس ہوا تھا جب میں نے پہلا حج کیا 1962 میں، وہاں جو نظر آیا نقشہ، خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے، ایک سرکل، دوسرا، تیسرا، چوتھا، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اصحاب ظاہر بھی ہیں، خارجی بھی آ گئے ہیں، کوئی سب ہیں، سب ہیں، لیکن کہیں بھی نماز کی ڈرل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا خیال یہ ہوتا کہ جیسے رکوع ایک ہے ایک رکعت میں تو سجدہ بھی ایک ہی ہے، تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا سجدے کے اندر گرا ہوا ہوتا تو ٹوٹ جاتی نا جمعیت، ختم۔ اور وہ کھڑے ہونے والا کہتا کہ یہ نادا گر گئے سجدے میں، جب وقت قیام آیا اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا، یہ کیا دوبارہ سجدے میں گر گئے؟ نہیں، نہیں، اتنے مسلک، اتنی قومیتیں، اتنی زبانیں، اتنے علاقے، نماز ایک ہی ہے، کہیں ڈرل نہیں ٹوٹتی، جمعیت ختم نہیں ہوتی۔ یہ سب سنت کی برکت ہے۔ تو اسلام کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے، اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے قرآن پر اور استنباط کرنے کے لیے تاویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ یو گیٹ دی بیک گراؤنڈ جس کے اندر کے وہ آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عام تاویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے، اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستنبط ہوتا ہے۔ اب چوتھی بات، دیکھیے، عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا؟ کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھی؟ کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا؟ یہ نہ سمجھیے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا۔ نمبر ایک، ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا، اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستحکم ہوتا۔ قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نا۔ نمبر دو، شرفا کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ دو چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی تھی، ایک خمار، اوڑھنی، گھروں کے اندر وہ اوڑھنی اوڑھتی تھی، ایک جلباب، لمبی سی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرہ نہیں چھپاتی تھی۔ یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا، خمار کا خمر ہننا، جلابیب ہننا، یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا، ان کے زیر استعمال تھے نا، ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا۔ تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا، گھر میں اوڑھنی اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے، لیکن چہرہ نہیں چھپانا، سر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی شے ہو. البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی، مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں ساتھ مل کر، جیسے آج ویسٹ میں ہے. اور نہ ہی اور باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی، ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا. لیکن نمبر تین، وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا، کنیزیں، باندیاں، عام خادمائیں، انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے، چھوکریاں. ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی نہ کوئی خمار تھا، یہ ننگے سر ننگے منہ چہرہ کھلا ہوا آتی تھی، لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوٹ نہیں تھے، بے پردگی، اریانی، بے حیائی اور بے شرمی یہ سب ان میں تھا. یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیٹیوشن بھی کرواتے تھے، جس کو کہ روکا ہے قرآن نے آ کر سورہ نور کے اندر، ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا، میری کنیز ہے کوئی اسے استعمال کرے، پیسے دے کمائی ہے نا اس کی، میرے پاس آئے گی میری کنیز. تو یہ پروسٹیٹیوشن قحبہ گری جو ہے یہ بھی ان کے اندر عام تھی. تو یہ دو طبقے ہو گئے، شرفا کی خواتین اور یہ عام چھوکریاں، خادمائیں، باندیاں، کنیزیں، جاریات. اور ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا لوگوں کو حق تھا، وہ بازار میں نکلیا تو وہ چھیڑے گا، کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے، پروسٹیٹیوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے، یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیٹیوشن کا بھی، تو چھیڑ چھاڑ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں. اس پس منظر میں دیکھیے، اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہے، جو معاشرتی اصلاحات کی ہیں، ان کے ہدف کیا ہے. پہلا ہدف، مضبوط خاندانی نظام. یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ازدواج سے، اور وہاں نکاح ہوتا تھا. ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی، جتنا قرب ہوگا، جتنا باہمی اعتماد ہوگا، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. اس لیے کہ یہ فرسٹ ڈائمنشن ہے خاندان کی، شوہر اور بیوی. اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی، سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈڈ ناؤ. استحکام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا ادب کرے، ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے، اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ لاڈ پیار کرو گے بگڑ جائیں گے، ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں منہ نہ مارو، انہیں اچھا کھلانا اچھا پہنانا، یہ روکا گیا ہے. کہیں نہیں کہا گیا اپنی اولاد سے محبت کرو، وہ تو ہے کریں گے. ہاں لیکن بوڑھے والدین، قرآن میں پانچ جگہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا حق ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. دیکھیے سورہ لقمان میں اشْكُرْ لِي، شکر کرو میرا، میں خالق ہوں تمہارا، رب ہوں تمہارا، وَلِوَالِدَيْكَ اور اپنے والدین کا، کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے، اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے پالا پوسا ہے، اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے، اپنی رات کی نیندیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے. لہذا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیسری ڈائمنشن، بہن بھائیوں میں رشتہ، اولو الارحام، صلہ رحمی کرو، اخوت. یہ تین ڈائمنشن ہوئے نا. ہمارا اسپیس کا تصور کیا ہے؟ تھری ڈائمنشنل اسپیس، چوڑائی، لمبائی اور اونچائی یا گہرائی. تو یہ تین ڈائمنشنز ہیں خاندان کے ادارے کی، اس میں سے بقیہ دو پر میرے گفتگو کا موضوع نہیں ہے. پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع ہے. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو، شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے، اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اگر بد اعتمادی ہو جائے، اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے، کھب گئی ہے، اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی، اسے خواب میں وہی آئے گی، یہ بانڈ آف لو کمزور ہو گیا۔ اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دھڑانے پڑ گئی ہے۔ لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ دو صنفوں میں مرد اور عورت، یہ سینٹرڈ رہے، مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان، انتشار نہ ہو، نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے، بلکہ ان کی پوری توجہ، آپس میں اعتماد ہو، آپس میں محبت ہو، اور اسی سے خاندان جو ہے اس کی چولہے مضبوط رہیں گی۔ دوسرا ہدف کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جداگانہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی۔ کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے، مرد کا کچھ اور ہے، عورت کی نفسیات کچھ اور ہے، مرد کی نفسیات کچھ اور ہے، ان دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ عورت کا حسن کیا ہے؟ نزاکت میں، وہ بھاری بھرکم ہو اور بہت تگڑی ہو، جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی، لیکن وہ کوئی اچھی مطلب یہ کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گی۔ اور مرد کا حسن، اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، اللہ نے بنایا۔ اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کام، اب دیکھیے جو کسی چلا رہا 8 گھنٹے اور کچھ لوگ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، بھاری کام مشقت اس کا ہوا کہ نہیں ہوئی؟ جو اینٹیں ڈھوتا رہا ہے سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، ڈیفینس آف دی کنٹری، ڈیفینس آف دی نیشن، مردوں کے حوالے، معاش کا معاملہ مردوں کے حوالے، عورت نہیں۔ ظلم ہے عورت پر کہ معاشی ذمہ داری پر اس پر ڈال دی جائے، اس پر ذمہ داری ڈالی ہے، مشقت ہے حمل کو برداشت کرنا۔ حملت امہ وہن علی وہن وفصالہ فی عامین، بچے کو دودھ پلانا، رات کو بچہ روتا ہے تو ماں جاگتی ہے، باپ تو نہیں جاگتا، ماں اپنی نیند حرام کر دے گی، باپ کو وہ خود کہے گی کہ اس کو نہ، اس کو ڈسٹربنس نہ ہو، یہ سوئے تاکہ کل جائے کام پر جا سکے، محنت اور مشقت کر سکے۔ تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے، اور مستقبل عورت کے حوالے، مستقبل ہے نیکسٹ جنریشن، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے گی، یہ مستقبل ہے آپ کا، یہ عورت کی گود میں پرورش پائے گی۔ تو مستقبل کا سارا بوجھ عورت پر، حال کی ساری ذمہ داریاں، معاش، ڈیفنس، ہر شے مرد کے اوپر۔ نمبر 3 جو ہدف ہے، بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشة وساء سبیلا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنو، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو۔ جیسے کہ یہ فیصل آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں، اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا۔ لہذا دور دور تک اللہ تعالی نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہیں وہ مسدود ہو جائیں۔ اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائیڈ،

اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں اس کے دو اصول ہیں. نمبر ایک، تدریج سے اصلاح ہوتی ہے، ایک دم نہیں. نمبر دو، اصلاح کا عمل گھر سے شروع ہونا چاہیے. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اب میں مثلا مثال دے رہا ہوں، دیکھیے شراب کی حرمت کے ضمن میں تین درجوں میں حرمت ہوئی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. بات ختم. اے نبی، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اسے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کوئی نفع بھی ہے، لیکن ان کا گناہ نفع سے بہت بڑھ کر ہے. اشارہ دے دیا. بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب نوشی ترک کر دی. جو معلوم ہوا وچ وے دی ونڈ از بلوئنگ، اب ہوا کا رخ کیا ہے، کہاں جا رہی ہے ہوا. پھر آگے سورہ نساء میں آیت آگے، ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دیکھو اگر تم نشے کے اندر ہو شراب کے تو نماز کے قریب مت جاؤ، پتہ نہیں تم کیا کہنا شروع کر دو، تو غالب کی عشقیہ غزلی پڑھنی شروع کر دو کھڑے ہو کر، کیا پتہ. ایک اور مل گیا پوائنٹر، نماز جیسی شے سے روکنے والی شے جو عماد الدین ہے وہ تو بہت بری شے ہوئی، بہت سے لوگوں نے اس کے بعد چھوڑ دی. پھر آخری آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال ہیں، گندگی کے اعمال ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تو ان سے بچو، اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین دشمنی پیدا کر دے. شراب میں آدمی لڑ پڑا، جوئے کے اندر بھی ہارتا ہارتا ہارتا آخر کھڑا ہو جاتا مار پیٹ کے اوپر تیار، ہلاک کرتا. فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. تو اب باز آتے ہو کہ نہیں؟ یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جی یہاں پہ حرام کا لفظ تو نہیں آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں؟ اس سے زیادہ روکنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا؟ اور حدیث میں اندر اصول آ گیا، ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جو شے اگر زیادہ مقدار میں ہو اور نشہ لے آئے تو اس کی چھوٹی مقدار، تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں شراب تو حرام ہے ہی نہیں، تاکہ مغرب مان لے کہ ہاں یہ تو بڑے ماڈریٹ لوگ ہیں، بڑے لبرل لوگ ہیں، روشن خیال ہیں، یہ کوئی دقیانوسی نہیں ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اصلاح کا دائرہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ازواج مطہرات سے خطاب ہے، جسے دلیل بنا لیا بعض لوگوں نے، یہ احکام تو صرف ازواج مطہرات کے لیے ہیں. حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین، دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں. انا اول المومنین، میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں، پہلا مومن میں ہوں. تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واز جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات سے. اب اس زمن میں جو اصلاحی اعمال آئے ہیں، احکام، ان کو نوٹ کر لیجئے. ان کا آغاز ہوا ہے تدریجی اعتبار سے سورہ احزاب سے، اور سورہ احزاب سن 5 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے. ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی، اور ایک بہت خوبصورت بات کہی، یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاذ حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے. تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے. ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے, جگہ جگہ پر ششکالات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا. نمبر ایک, پہلے خطاب ازواج مطہرات سے بعد میں عام کر دیا گیا. نمبر دو, بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے, اس کی اصل جگہ کیا ہے, گھر. نمبر تین, استیذان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو, لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے, عام نہیں. پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے, اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا ہے, یہ سورہ احزاب میں. سورہ نور میں استیذان اب عام کر دیا, کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے لو. یہ دیکھیے تدریج, پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو, اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیذان کے. اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے, میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ, جو محرموں سے پردہ ہے, محرموں سے پردہ. محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے, محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے. اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے, تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا. لیکن اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں, اس لیے وہ محرم نہیں ہے, نامحرم, سالی نامحرم ہے. آپ کا بھائی ہے, اس کی بیوی ہے, بھابھی ہے آپ کی, آپ دیور ہیں, بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے, لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے. تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا, وہ نامحرم ہے. محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو. اس کی ابتدائی فہرست جو ہے سورہ احزاب میں ہے, تفصیلی فہرست جو ہے وہ سورہ نور میں ہے. اب دیکھیے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی. بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک سنگ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے, ان المرأت عورتن, عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا, انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں, حورم مقصورات فی الخیام, وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی, وہیں رہیں گی. قصر کہتے ہیں روک دینے کو, باہر نہیں نکلتی وہ. مقصورات فی الخیام, حوروں کا کنہن لولو مکنون, ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا جائے. عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے. المرأۃ کلہا عورت, عورت کہتے ہی اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے. ان المرأۃ عورت فاذا خرجت, جب وہ گھر سے نکلتی ہے, استشرف شیطان, اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں رکھتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا, وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو. صحن میں ہوگی تو شاید دو دور کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے. اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا, اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل, گھر کے صحن کی مسجد سے افضل, دالان کی صحن سے افضل, کمرے میں اس سے افضل, اور کمرے کی کو بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل. یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مزاج ہے نا, اس سے بن رہا ہے, ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروخ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تو بے اختیار رو پڑتی تھی۔ قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی، پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کہا۔ دیکھیے کیا معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی تھی، 10,000 آدمی ایک رات میں مرے، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لانڈی بنا لوں، للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا احترام کیا ہے، مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا، وہاں کی عورتوں، کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر، اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے یہ ذمہ داری خامخواہ لے لی، صرف یہ اور کچھ نہیں، کوئی ملامت نہیں۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، من قعدت منکن فی بیتہا فإنها تدرك عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کر لے گی۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ایک بات اس میں غور طلب ہے، مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے، مرد اگر سپہ سالار ہے تو اسوہ موجود ہے حضور کا، مرد اگر صدر ریاست ہے، خلیفہ ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی قاضی القضات ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے، امام ہے تو اسوہ موجود ہے، باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، ہے کہ نہیں؟ مردوں کی کوئی حیثیت ایسی نہیں جس کے لیے اسوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو، لیکن ایک خلا ہے، عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں ہو سکتا، حضور مرد ہے۔ یہ ہے فلسفہ، یہ ہے حکمت دین، کہ جس صورت میں یہ آیت آئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ کامل ہے، عمدہ اسوہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے۔ اب اس کا اس خلا کو پر کیسے کیا جائے؟ حضور کی ازواج کو بنایا گیا اسوہ خواتین کے لیے، اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی، ایک حکمت یہی تعدد ازدواج میں ہے اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی، شوہر اور بیوی کے درمیان خالص پرائیویٹ معاملات کے اندر بھی ہدایت دیتی رہی، آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا، حضور یہ یہودی جو ہے ہم پر طنز کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا، بجائے کسی کمپلیکس کے انفیریورٹی کے سپیریورٹی کی بات کرو، استنجا ضروری شے نہیں ہے، گندگی سے نجات پانا ضروری شے نہیں ہے، طہارت ضروری شے نہیں ہے، ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا، تو تعلق زن و شو کون بتائے گا؟ حضور بتائیں گے کسی کو؟ ازواج کو ضرورت ہوتی ہے،

لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شئ شہیدا. کوئی حرج نہیں ہے ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے سلسلے میں. ابو بکر آئے تو جائیں سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں, کون روکے گا؟ اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے. ولا نسائے ہننا, نسائے ہننا اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں آپ, اپنی عورتیں, جان پہچان کی عورتیں, اجنبی عورتیں نہیں. اس پر مزید گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے. ولا ما ملکت ایمانہن, اور جو ان کے مل کے یمین ہیں. ان میں ایک رائے یہ ہے کہ مراد صرف باندیاں ہیں اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو, بچہ ہو. بہرحال یہ آراء ہیں علیحدہ. وتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب آئیے سورہ نور کی طرف. اب میں یہاں پر سورہ نور میں آغاز جو ہوا ہے سورہ نور کا, وہ سب کو معلوم ہے. زنا کی کیا حد ہے, سزا کیا ہے؟ غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ, اس کی سزا 100 کوڑے, اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے, چار گواہ نہ لا سکے, تو قذف کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے. اس کے بعد اصل میں جو زنا کا سد باب کرنے کے لیے احکام ہے وہ آئے ہیں. چنانچہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا, استیزان کا حکم بڑی تفصیل کے ساتھ آیا, بہت تفصیل کے ساتھ آیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اہل ایمان, مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ, اذن نہ لے لو, ان پر سلام نہ کرو, یہی تمہارے لیے خیر بہتر ہے. اس کے بعد تفصیل آئی ہے, اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں. اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ, حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں, یہ آپ سن لیجئے, بہت سخت احکام ہے. عن ابی ہریرہ تھا رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو نمرا اطلاع علیک بغیر اذن فخذفته بحشات ففقعت عینہ ما کان علیک من جناح. متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے, بغیر اذن کے, بغیر استیذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے, فما کان علیک من جناح, کوئی حرج نہیں. اسی طرح آیا ہے من اطلاع دار قوم بغیر اذن ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے, کوئی اس کی دیت نہیں, کوئی ہرجانہ نہیں. اجازت لینے کے ضمن میں کیا ہے, حضور نے طریقہ بتایا, 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی اور فرمایا اگر 3ری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ. قرآن میں بھی ہے اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا, اگر تم وہ کہتے چلے جاؤ, ملاقات نہیں ہو سکتی, چلے جاؤ. ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے, پھر تو اس کو ملنا ہے, لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں, پتہ نہیں وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے, آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے. اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا, اور برا نہ مانو کہ میرا یہ معاملہ کیا, میں آیا تھا اور مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی, نہیں. اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک مرتبہ آپ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی, مگر اندر سے جواب نہ آیا. 3ری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے. حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا, مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، تیسری مرتبہ بھی آپ کہیں۔ پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے استیذان کا معاملہ۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر ما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں، ویحفظن فروجہن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی، یہ کیوں کہا گیا؟ آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا، انسیسٹ، انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر۔ انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا، ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا، یہ انسیسٹ کہلاتا ہے۔ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے، بڑی فیسیں ہیں، بڑی دوائیں ہیں، جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلریشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی ہیں۔ اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے، بیٹی سے زنا کیا ہے باپ نے، بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا، بہن سے زنا کیا بھائی نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا، یہ وبا آ چکی ہے۔ کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دی ہے کہ باپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے۔ اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں، دائیات ہیں، جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی، عام ہوگی، تو راستے نکالے گا۔ گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے، بیٹی بیٹی ہے، لڑکی ہے، جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھا، نگاہیں نیچے رکھو۔ یہ نگاہیں نیچے رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے، وہ تو سوسائڈ ہو جائے گی، موت آ جائے گی، کوئی گاڑی آپ کو روم دے گی، یہ گھر کے اندر ہے۔ اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے۔ میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دی ہے، وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بری نگاہ بیٹی پر ڈال رہا ہے اس میں سیکس ہے، سیکس کا جذبہ ہے، اگر ماں بیٹے پر محبت بری نگاہ ڈال رہی ہے تو سیکس ہے، ایڈیپس کمپلیکس مشہور ہے اس کا۔ لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے، بھائی مرد ہے، بہن عورت ہے، لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا. اسلائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے, تو کہتے میری آنکھیں کھل گئیں اور چابی مل گئی, کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی, ان کی اصل پس منظر کو, حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا. تو یہ جو ہے غز بصر, یہ باہر کے لیے نہیں ہے, یہ گھر کے اندر کے لیے. بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے, اس کے سینے کے اوپر کچھ ابھار آ رہا ہے, اس کو گھور کر مت دے نگاہ نیچے کر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے, گھر میں داخلے کے بعد, گھر میں داخلہ اجازت سے, اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا, گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن من فروجهن, اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا, اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے, اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے. ولا قوت الا باللہ. آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی, ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اس کے اسکالر ہیں, ریسرچ کا, انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے, شامل ہے, لہذا پردہ نہیں ہے. اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی, اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا. جب ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی ملاٹے جو کہتے پڑھتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے, یہ تو بات ختم ہو گئی, دی میٹر از کلنچڈ. میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں, تو پھر یہاں پردے کا چہرے کا معاملہ کیا ہو, سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے. محرموں سے پردہ کیا ہے, محرموں سے, اس کا نام ستر ہے. عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں, بس. کیا مطلب ہے, بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ, باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ, یہ ستر ہے. ستر ستر محرموں سے پردہ ہے, اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب سرجن, بس یہ محرموں کا پردہ. گھر میں عورت رہے گی تو ستر کے ساتھ رہے گی, محرم آئیں گے, چچا اس کا محرم ہے آئے گا, لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا, چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی اس لیے کہ محرم ہے, لیکن باقی جسم ستر. عورت کا پورا جسم ستر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا, بال بھی ستر میں شامل ہیں. سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ, انہوں نے چہرے کو نکال دیا, صرف سکارف سمجھا ہوا پر حجاب کہتے ہیں, حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا, وہ صرف ایک حصہ ہے, لیکن ایک حصہ صحیح ہے, سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے, یہ ستر میں شامل ہے. چہرے کی ٹکیا ہے جو ستر سے باہر ہے, ہاتھ ہے پہنچوں سے باہر, اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے, بس. اللہ اللہ خیر سے. تو فرمایا ما ظہر منہا من زینت ہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. دیکھیے اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے, چہرے پر بھی نقاب ہے, آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے, تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے. اگر طویل القامت ہے, قد و قامت, یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں, وہ کہاں چھپائے گی. اور غالب نے جو شعر کہا ہے, تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. سرو قد عورت اسی طرح جسم سے ڈول ہے، اکہرا بدن ہے، یہ تو نہیں چھپے گا. عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا. متناسب ہے اعضا، قد قداور ہے، اکہرا بدن ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا، یہاں ہو رہا ہے کہ جو ستر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا، زینت کا، اور وہ چہرہ ہے. لیکن اب اس میں ایک اور بات، ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ذمن میں، وہ سورہ عذاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، وہ میں بیان کروں گا. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی، گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں. لیکن فرمایا ول یدربن بخمرہن علی جیوبہن، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے بکل، اوڑھنیوں کے، اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں، تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے. دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے، گن لیجئے. لباس دبیز ہونا چاہیے، باریک نہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے؟ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، دبیز ہونا چاہیے لباس کے اندر، یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا، سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے، وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر؟ مظہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا؟ چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لالین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو، چاہے زقن، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں، یہ کہاں ہوتا؟ یہ مشگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے؟ چہرہ ہی تو ہے، سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ ہے. اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز، چھاتی کے ابھار بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں انسان کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کہ ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے. اب اس کے بعد فرمایا ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لیے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے، کچھ سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں بندے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، عورت کو گھر میں بنسور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے اٹریکٹیو رہنا چاہیے. خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بنسور کر رہے ہیں. اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے، جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان. یہ فلسفہ ہے, ادھر ادھر نگاہ جائے نہ. جتنا یہ بانڈ آف لو ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا, اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط, صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت, اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے, زیور ہے, تو اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے, جو محرم ہے ان کی تفصیل, اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی. بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی, باپ سے, دادا سے, چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی, ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی. ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے, وہ نامحرم ہے. ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے, وہ نامحرم ہے. تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن, سب سے بڑھ کر تو شوہر, او آبائہن, اور یا اپنے باپ. اچھا باپوں میں نوٹ کی دی, باپ حقیقی ہو, اخیافی ہو, اللاتی ہو, یا رضائی ہو, یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہوں. جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا. او آبائے بعولتہن, اپنے شوہروں کے باپ, یا ابنائے ہننا, ان کے اپنے بیٹے, بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں, اللاتی, اخیافی, عینی اور رضائی. او ابنائے بعولت ہننا, اور اپنے شوہروں کے بیٹے, ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی, جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم, ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتی. او اخوان ہننا, یا ان کے بھائی. او ابنائے ہننا, یا اپنے بیٹے. او ابنائے بعولتہن, یا اپنے شوہروں کے بیٹے. او اخوانہن, یا اپنے بھائی. او بنی اخوانہن, یا اپنے بھائیوں کے بیٹے. او بنی اخواتہن, اپنا بھتیجا, اپنا بھتیجا, شوہر کا بھتیجا نہیں, اپنا بھتیجا محرم ہے, اپنا بھانجا محرم ہے, شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے. او نسائہن, یا ان کی عورتیں, اپنی عورتیں, جان پہچان کی عورتیں. ہر عورت بھی محرم نہیں ہے, نوٹ کر لیجئے. نسائے ہننا, عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں, وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں, آتی ہیں گھروں کے اندر, کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا, اور خرابی پیدا کرتی ہیں. اور اس میں کمال ہے, جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے سر سید احمد خان کے بارے میں. اب وہ زمانہ یاد کیجیے سر سید کا, ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ ملکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے, روب کتنا ہے انگریز کا, اور لیفٹیننٹ گورنر جو ہے یو پی کا, وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری خواتین, میری بیگم آپ کے اہلیہ سے, آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے. سر سید نے جواب دیا, ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے, ہماری عورتیں آپ کی بیگم سے نہیں مل سکتی. میرا سر جھکتا ہے. دینی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے وہ بہت سخت آدمی تھا, داڑھی اس کی جو ہے آپ سوچئے, یاد کیجئے, اور نماز کے پکے پابند, اور پکے اہل حدیث, کٹر رفع یدین کرنے والے, جو اہل حدیث حضرات کے شیخ الکل کہلاتے ہیں, سید نذیر حسین دہلوی, وہ نہیں کرتے تھے رفع یدین, کہ فتنہ ہے, لوگ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے, ہم سے ملیں گے نہیں, پھر کیسے تبلیغ ہوگی. سر سید نے ان سے جب مباحثہ کیا, تم لوگوں سے ڈرتے ہو, وہ مجبور ہو کر انہوں نے رفع یدین شروع کر دیا, ورنہ وہ نہیں کرتے تھے. کٹر. بس ایک دوسری بات ہے کہ تفسیر قرآن لکھ کر انہوں نے خام خواہ ایک بہت بڑا فتنہ شروع کیا, جو ابھی تک انڈے بچے دے رہا ہے. وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے, پھر کبھی اس پر بات ہوگی. او ما ملکت ایمانہن, یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو, باندیاں, غلام. اس میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں. یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں, غلام مرد نہیں, یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں, اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو. لیکن میں اس بحث میں یہاں نہیں جانا چاہتا, یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے گی. اب تابعین غیر اولی الاربعہ, کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے، اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے، انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ابھی طفل الذین لم یذروا عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے انہیں، ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ یہ ہے فہرست کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو، کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے بابو جی سے، تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے، اور یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا وہ ذہن ادھر جاتا ہی نہیں ہے، نارمل آدمی کا ذہن ادھر جائے گا ہی نہیں۔ ہم رہ رہے ہیں کہ اب نارمل فضا کے اندر، جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اب اور ویسٹ میں تو یہ سب سے بڑا مرض بن گیا ہے، اور دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب، کئی سائیکیٹرسٹ نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انسیسٹ ہے۔ آگے سنیے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے۔ اگر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے، کوئی جھنجھنو وغیرہ ہے، تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے ہوئے کا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے، پلٹیں گے، دیکھیں گے، نگاہ دیکھیں گے۔ یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے، تعتر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر عطر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے، اذا استعرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی عورت عطر لگا کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سونگھیں یا اس کو اس پر مطلع ہو جائیں، تو ایسی ہے ایسی ہے، بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نقل نہیں کیا۔ عورت کے لیے خوشبو، عورت کی آواز، آواز کا پردہ ہے۔ اب دیکھیے کس حد تک، نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے، سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی، آواز کا پردہ، چھونے کا پردہ۔ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں، دوسرا سرا اس خاتون کے ہاتھ میں، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی انگلیاں۔ لیکن مسافر لا اسافع النساء، ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافع النساء، میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیے اصل مطلب کیا ہوا، اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ چار دیواری، گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ ہے۔ جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہیں نا فوج کی، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو تیسری پہ ہے۔ پہلا پردہ چار دیواری، اس میں محرم آئے گا۔ اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا، گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ، زنانہ علیحدہ، چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے، مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے، اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم۔ دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا, باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا, بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا. یہ ستر, عورت پوری کی پوری عورت ہے. عورت کہتی ہیں چھپانے کی چیز کو, عورات النساء, عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی. لم یظہروا علی عورات النساء, ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا. ابھی تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ, یہ ہے غیر محرموں سے اور جبکہ گھر سے باہر نکلنا ہو اس کے لیے. سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ, چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یذنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے. اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے, شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی, استیذان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر, آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں, چہرہ چھپ جائے. اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے, اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں, دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں. ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟ دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی, اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا. کسی بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے, ایک گود میں بچے کو لینا ہے, ایک گود کے اندر جو ہے ایک ہاتھ میں کوئی بوتل لینی ہے دوا کے لیے, تو کیسے کرے گی؟ برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے, اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھیں کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو, اس اعتبار سے وہ جالی ہوتی تھی. اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے, ایک آنکھ, اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے ان کو جو میں نے دیکھا ہے, اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھیں, لمبی سی چادر ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے دوسری نہیں. اور سن لیجئے, ابن جریر اور ابن ملزم کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین, یہ ایک تابعی ہیں, نے حضرت عبیدہ السلمانی, یہ صحابی ہیں, سے اس آیت کا مطلب پوچھا. انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی. میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے, صرف مذہب نہیں, اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے, صرف قرآن پر نہیں. اور قرآن میں تاویل خاص کے بعد تاویل عام ہے, الاعتبار لعموم لفظ لا لخصوص سبب. اور سنیے, ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہن من جلابیبہن کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے, تغطى به وجهها حتى لا يظهر منها الا عينها اليسرى. عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھانپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھانپے کہ صرف بائیں آنکھ کھلی رہے. علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا. انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. وہی بات, کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے. بہرحال الحق و احق و بے ان یتبع, حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے, اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفاء میں مروج ہے, بلکہ اس سے بھی قدر زائد. مولانا فراہی کا یہ مکتوب ماہنامہ حیات نو بلیریا گنج انڈیا کے اکتوبر 1992 کے شمارے میں شائع ہوا ہے. یہ ہے علماء کی رائے, یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ کر کے دکھاتے تھے لوگ, اس طریقے سے چادر کوڑ لیا جائے کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہے. اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا, کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے, کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے. اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے, آ رہے جا رہے, تو ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دیکھا دکھایا ہے. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا, عام دیدار یار ہوگا. سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. تو ظاہر بات ہے وہ پردہ ہو گیا تھا, تبھی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لو. آپ نے پوچھا ایک صاحب سے کہ رشتہ کہاں کیا, وہاں کیا ہے, تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے, اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے, دیکھ لو, بس ایک نظر دیکھنا ہے, اس کی اجازت. تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی, بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی. مسلمان جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کی منافقت, وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی ایجاد ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں جا راجپوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ ایجاد کر لیا. میں نے دیکھا ہے عرب کی بدو خواتین کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں, ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہی ہے, ہاتھ میں لاٹھی ہے, پورا مکمل پردہ, چہرہ چھپا ہوا, آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ حجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص چھجا سا, اور ہاتھوں میں دستانے, پاؤں میں جرابے. یہ کون سے راجپوتوں کا پردہ سعودی و عرب کی جو ہے ریگستانوں میں پہنچ گیا. بدو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں, اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں چھجا بنا کر آگے چادر لٹکا لیتے ہیں, صرف چہرے سے مس نہ کرے بس. اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب طواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر, تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بس. یہ پردہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ سر سید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ذرا علامہ اقبال, میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دانشور طبقہ, مولوی ملاٹے دیوبندی ہوں, فلاں ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, یہ دقیادوسی ہے, اصل میں تو سر سید احمد خان, اور پھر علامہ اقبال. علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ. انگریز سرکار لارڈ ولنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھے. من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی. علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا, بے شک میں گناہگار مسلمان ہوں اور اعمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں, تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض ایک سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں. یہ مولانا مودودی کے ایک مضمون سے ہے جو کہ ماہنامہ بتول میں چھپا تھا 1972 میں. ایک مرتبہ علامہ مرحوم کسی مغربی ملک میں بصورت وفد گئے, تمام ارکان وفد اپنی بیویوں کو سمیت جا رہے تھے. علامہ اقبال نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کی بیگم پردے کی پابند ہے اور ایسے وفدوں میں پردے کا ذکر تک نہیں ہوتا. پیرزادہ بہاءالحق قاسمی رحمت اللہ علیہ امرتسری نے اپنی کتاب پردہ نسواں میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سر محمد شفیع کے ہاں علامہ صاحب ما فیملی مدعو تھے, لیکن علامہ اقبال تنہا گئے. سر شفیع نے پوچھا بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں لائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پردے کی پابند ہیں. سر شفیع نے کہا یہاں زنانے میں قیام کر سکتی ہیں. علامہ صاحب نے جواب دیا بے پردہ گھروں کے زنانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں.

وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبہ من ہو، ان سے پردہ کرو. ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ علیسا اعما لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہے، یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں. فرمایا افعما یعن انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تبصرا نہیں، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے، اس دروازے کو بند کر دیا گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اسے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لیکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا. عورت مرد کو دیکھے، البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں یا عورت جا رہی ہے، کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے. تو جو یہ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا آنا جانا زیادہ ہے، ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے، کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں، یا دیکھے گی کہ نہیں. اب ایک آخری مسئلہ ہے، دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرم تھیں وہ ان کے سامنے آتی رہیں اور آپ ان سے ملتے رہے. ایک آپ کی سالی حضرت اسماء، حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک آپ کی چچا زاد بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت ام ہانی. یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردہ نہ تھا. حجت الوداع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت بھی تک بھی یہی حالت قائم رہی. یہ ابو داود کتاب الحج. دوسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو طالب کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں، آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہیں اور کم از کم منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا. فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ ابو داود کی روایت ہے. یہ روایتیں ہیں، میں انہیں تسلیم کرتا ہوں، اور میں نے اب جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بالکل برعکس بات سامنے لا رہی ہے. اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کر دیں. میں تو آپ کو سنا نہیں سکا، میرے پاس تو بہت زیادہ حدیثوں کا مواد تھا. چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں جو ہیں، استیذان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں، چہرے کے پردے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں. حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا، وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقبۃن، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں. حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃن نقاب ڈالی. لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے اور اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب دیا ان ارزو ابنی لا ارزو حیا ہی، میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حیا نہیں کھوئی ہے. یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے. یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر ہی بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا. ہمارے گھر چار دیواری ہو، آج چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن، درمیان میں سین، دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہو تو پڑ سکتی ہو، آس پاس سے نہیں، اور ڈیوڑی اور مردانہ علیحدہ، کم سے کم بیٹھک تو علیحدہ ہو، ورنہ یہ کہ مردانہ پورا، ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی، یہ ہماری تہذیب تھی۔ اسپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے، اور وہ یہی تھا، مورش آرکیٹیکچر، اس کو مورس کہتے تھے وہ عربوں کو، وہ یہی تھا، گھر اس طرح کے بنتے تھے۔ تو اس پر یہی ہے کہ یا تو ان دو حدیثوں کی بنا پر قرآن مجید، اس کی حکمت اور بے شمار حدیثوں کو ہم رد کر دیں یا ان کی تعویل کریں، یا یہ ہے کہ ان دو کی تعویل کریں، اور وہ تعویل میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضور کے اختصاصات میں سے ہے۔ کچھ خواص ایسے تھے حضور کے کہ جو لوگوں کے لیے ان کی اطاعت یا ان کا اتباع صحیح نہیں تھا، مثلا صوم وصال، آج آپ نے روزہ رکھا ہے، شام کو افطار نہیں کیا، ساری رات بھی روزے سے رہے، اگلے دن بھی نہ آپ نے سحری کھائی، پھر روزہ رکھائی، دو دن کا صوم وصال جوڑ دیا آپ نے، دو روزوں کو جوڑ دیا، یا تین دنوں کا صوم وصال کہ جڑے ہوئے ہیں، حضور نے سختی سے منع کیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ خود رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، بعض لوگ شاید اس حدیث کو سن کے ناک بھو چڑھائیں، کیونکہ ایک خاص مکتبہ فکر نے تو یہی کہا نا، ہم جیسے ہی بشر تھے، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں بشر ہوں تم جیسا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نور اور بشر کی بحث جو ہے اس کو ذہن سے ذرا نکال دیں، لیکن اس حدیث میں تو ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، ایوکم مثلی، تمہیں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے۔ اب بتائیے کون شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اس بنا پر صوم وصال رکھنے کا حق رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے؟ تو خصائص ہیں یہ، خصائص نبوت میں سے، اور اختصاصی معاملات ہیں، اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح وسوسے سے بھی پاک تھے، ان کی یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہو سکتا ہے؟ ہے، اس کے بنا پر اس سارے موضوع جو ہے اس کے اوپر جھاڑو نہیں پھینکی جا سکتی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم تقبل منا فإنك خیر المتقبلین، اللہم تقبل منا فإنك خیر المتقبلین، اللہم اجعلنا مسلمین لك، اللہم اجعلنا مسلمین لك، اللہم اجعلنا مسلمین لك، ونور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، آمين يا رب العالمين۔